13. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Do centrum kongresowego Litexpo w Wilnie przybył już prezydent Andrzej Duda. Przywódcy NATO z całego świata będą rozmawiać o wsparciu dla Ukrainy. W Warszawie rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Jest coraz bliżej wprowadzenia systemu kaucyjnego na butelki i puszki. Sejm zajmie się dziś projektem w tej sprawie. Na początek tego serwisu przenosimy się do Wilna, gdzie zapadną ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa w Europie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że to dobra wiadomość, że Turcja odblokowała weto w sprawie członkostwa Szwecji w NATO. Przed rozpoczęciem szczytu sojuszu w Wilnie prezydent mówił, że na tę wiadomość czekano wczoraj do ostatniej chwili. Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie. Obecność zarówno Finlandii, która już jest częścią NATO, jak i Szwecji, która wierzę w to głęboko, w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromnie wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, zwłaszcza w tej naszej części Europy, w Europie Środkowej, tutaj od północy, więc mogę powiedzieć tak, jako prezydent Polski wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku. Turcja blokowała wejście Szwecji do NATO, bo uważała m.in., że ta niewystarczająco współpracuje w walce z terroryzmem. Ukraina podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego nie dostanie wyraźnego zaproszenia do członkostwa w NATO, uważa znany ukraiński politolog Jevhen Machda. W rozmowie z Polskim Radiem dyrektor Ukraińskiego Instytutu Światowej Polityki zaznacza jednak, że jego kraj otrzyma zapowiedź dużej pomocy w wojnie z rosyjskim agresorem. Z ekspertem rozmawiał Paweł Buszko. Politolog podkreśla, że Ukraina podczas szczytu może liczyć na wiele, mimo tego, że nie otrzyma rzeczy najbardziej spodziewanej. Nie otrzyma zaproszenia do członkostwa. Nie będzie też jasnego zaproszenia do rozmów na ten temat. Nie otrzyma zaproszenia do KFW. Zdaniem Jevhena Machdy część krajów NATO jest przeciwna na nadawaniu perspektywy członkostwa, ale jednocześnie będzie za tym, aby zrekompensować to Ukrainie nadaniem jej dużej pomocy. To będzie zapowiedź dostarczania kolejnych partii broni. To będzie ta pomoc, która obecnie jest nam najbardziej potrzebna. Uważam, że 10 czołgów jest lepsze niż zaproszenie do NATO, ponieważ w obecnych naszych warunkach my przecież nie możemy liczyć na to, że szybko staniemy się członkiem sojuszu. Taka jest obiektywna rzeczywistość. W rozpoczynającym się dziś w Wilnie szczycie NATO ma wziąć udział również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Paweł Buszko, Polskie Radio. Szczyt NATO w Wilnie zaczyna się właśnie w tej chwili. Będziemy o tym wydarzeniu szeroko informować w serwisach Trójki. Msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła uroczystości upamiętniające 80. rocznicę rzezi wołyńskiej. Musimy pamiętać o naszych braciach i siostrach zamordowanych 80 lat temu, podkreślał w homilii ksiądz pułkownik Mirosław Biernacki, kapelan środowiska K. Nie wolno zapomnieć o mogiłach, które tam pozostały. Nie wolno zapomnieć o tym, kto jest sprawcą, kto ofiarą. Nie wolno zapomnieć, aby przez pamięć i modlitwę choćby spróbować wytaczać nowy szlak relacji z naszymi braćmi. Boże i Panie Wszechmogący, w chwili wspomnień tamtych dni sprzed 80 laty chcemy Cię prosić przede wszystkim o łaskę wybaczenia, o łaskę pamięci, ale o łaskę miłości. Pamiętać należy, ale przyszłość należy budować nie na tym, co nas dzieliło, ale na tym, co nas łączy i będzie łączyć. Na skwerze Wołyńskim przy pomniku ofiar ludobójstwa ma się właśnie zacząć kolejna część uroczystości. Biorą w nich udział m.in. marszałek Sejmu Elżbieta Witek i przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. Przypomnijmy, że Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis poświęcony tragicznym wydarzeniom sprzed 80 lat. Mówi Bartłomiej Makowski z redakcji serwisów specjalnych i archiwum Polskiego Radia. Artykuły przedstawiają to, co pojawiło się w różnych antenach Polskiego Radia z okazji 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, a także materiały ekskluzywne, które pojawiły się tylko na stronie portalu polskieradio.pl i polskieradio24.pl. W nich m.in. przedstawiamy ukraińskich sprawiedliwych, czyli tych, którzy ryzykując własne życie i nierzadko płacąc za to najwyższą cenę, zdecydowali się pomóc polskim sąsiadom. Serwis znajdziemy pod adresem wołyń.1943.polskieradio.pl. Idą zmiany w systemie kaucyjnym na butelki i puszki. Późnym wieczorem w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy w tej sprawie. Rzecznik PiS-u Rafał Bochenek tłumaczył, że proponowane przepisy mają prowadzić do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska. Ważna ustawa z punktu widzenia ochrony środowiska, recyklingu, użytkowania wielokrotnie tych samych opakowań, tak aby ograniczyć produkcję odpadów. System kaucyjny ma obowiązywać na jednorazowe butelki z plastiku, szklane butelki wielorazowego użytku oraz metalowe puszki. System ma zacząć obowiązywać od 2025 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane tylko na wschodzie i miejscami na północy. Duże i tam przelotne opady deszczu, a na krańcach południowo-wschodnich także burze, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 21 stopni nad morzem i północnym wschodzie około 26 stopni. Na Pomorzu, Mazowszu i Małopolsce do 30 stopni na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka do trzeciej. Michał Jakubik, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler. Będzie dosyć filmowo. Tim Burton w tej godzinie, drodzy Państwo. skrócie do trzeciej. Naszym gościem jest pan Adam Siennica, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry. A więc dzieje się Beetlejuice 2, powstaje, będzie, już się tworzy. Co wiemy na ten temat? Zaczęli kręcić niedawno w Londynie, więc już prace w końcu ruszyły po latach, bo to naprawdę były lata przygotowań, różnych pomysłów, czasami tak absurdalnych. Pamiętam, z dekadę temu był pomysł, żeby przenieść Beetlejuice'a na Hawaje i jeden z takich właśnie odrzuconych pomysłów, który był tak absurdalnie głupi, że stwierdzili, że jednak to nie to. Teraz tak naprawdę nie wiadomo, co oni przygotowali, bo nie ma przecieków na temat fabuły. Wiemy, że Michael Keaton powraca jako Beetlejuice, wiemy, że Winona Ryder powraca jako Lydia. Ale ponadto nie wiemy nic. Nie wiemy, jaka jest historia, nie wiemy za bardzo, jaki jest na nią pomysł, ale są spekulacje, są teorie, że w związku z tym, co się stało z Beetlejuice'em na końcu pierwszej części, on powróci, żeby się zemścić na Lydii i jej rodzinie. A z pierwszych zdjęć z planu widzimy, że jej córka, którą wciela się Jenna Ortega z serialu Wednesday, ma ślub, jest panną młodą, więc jest tutaj... Możemy domyślić się, co dalej. No tak, a tu, biorąc pod uwagę, ile można użyć make-upu do tej produkcji, ile należy właściwie, bo przecież spodziewamy się przeróżnych ciekawostek w tym względzie. Wiek aktorów nie ma znaczenia, a nawet dobrze, jak są trochę bardziej leciwi. W przypadku Michaela Keatona i jego Beetlejuice'a, to on już w pierwszej części wygląda, jakby miał 100 lat, więc w tym przypadku jego heteryzacja naprawdę nie będzie miała żadnej różnicy wizualnej w stosunku do jedynki, więc super. W przypadku innych, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Winona Ryder na pierwszych zdjęciach z planu wygląda bardzo dobrze. Jej Lydia wygląda tak, jak powinna wyglądać starsza Lydia, ale i tak wszyscy bardziej chyba są zainteresowani jej córką, bo Jenna Ortega dzięki Wednesday, gdzie też współpracowała z reżyserem Timem Burtonem, jest teraz gwiazdą, jest na topie, więc jej główna rola w tym filmie może uczynić z nią gwiazdę światowego formatu. Beetlejuice 1 był wyjątkowym filmem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Spodziewamy się tego, co najlepsze. Zwłaszcza, że no, w takich historiach wszystko jest możliwe. Też Tim Burton poradził sobie z sytuacją niełatwą organizacyjnie, bo strajk po strajku, a jednak udało się ekipę zebrać i ruszyć ze zdjęciami. Prawda, to się zgadza. Strajk scenarzystów trwa, ale mają gotowy scenariusz, więc wszystko im to nie przeszkadza. Ale niestety 12 lipca wszystko wskazuje na to, że wybuchnie strajk aktorów i wówczas niestety to już jest totalna blokada wszystkiego na planie. Ale może nie zejdą z planu, może jednak zrobił taki, że jakby strajk nie działa wstecz, może tak... No niestety zasady gildii aktorów są takie, że muszą przerwać pracę, tak jak scenarzyści musieli przerwać swoje prace. I niestety to będzie taka kompletna blokada popkultury na kilka tygodni, zanim się dogadają, czyli nie będzie wywiadów, nie będzie pracy na planie, nie będzie konwentów, festiwali, żaden aktor nie będzie mógł uczestniczyć w żadnych promocyjnych wydarzeniach. I wszystko wskazuje na to, że jutro to się rozpocznie i wtedy niestety Sok z Żuka będzie na jakiś czas przerwany. Ale Tim Burton i cała reszta zespołu o tym wiedzą, a więc mogli sobie zaplanować albo urlop, albo jakieś inne prace niezwiązane z aktorską tutaj robotą. Może jakiś montaż, może jakaś część zupełnie związana z animacją. Nie wiemy za wiele, jakie nowinki techniczne będą wykorzystywane w tej produkcji. Czy też ma pan jakieś przecieki? No niestety, kurczę, ten film jest tak bardzo intrygujący, że chyba Tim Burton i cała spółka uczyli się od, nie wiem, twórców Gry o Tron i jak utrzymać tajemnicę, ponieważ naprawdę przecieków jest kompletnie zero. Tyle, co dwa zdjęcia z planu wyszły i nic więcej nie widzieliśmy. A więc jednak tajemnica stawiam, że jako przyciąga. Tim Burton jest wizjonerem, on na pewno będzie próbować eksperymentować z nowymi technologiami, żeby pokazać coś, co zaskoczy i to przede wszystkim jest w nim tak bardzo urokliwe. Pytanie, czy my oczekujemy tych nowych technologii z Soku z Żuka 2? Chyba nie do końca. Może ta wersja retro będzie również bardzo przyjemna. Tim Burton, dobrze, świetnie ukrywa to, nad czym pracuje, ale to, co już zrobił, wiele może zasugerować i o tych dokonaniach do tej pory, aktorach z nim współpracujących, o tej magii związanej z postacią też tego twórcy, porozmawiamy za chwilę. Oh. A w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Ja śnieję, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap. Wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na lepszy start? Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Tam budzik, nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach, przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem. iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów. Zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką. Ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Barton na planie filmowym. Powstaje Sok z Żuka 2 w Londynie. Jeszcze kilka godzin i koniec wakacje, bo strajk aktorów nie ma, nie? Trzeba postrajkować troszkę. Naszym gościem jest filmoznawca pan Adam Siennica. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry ponownie, cieszę się, że tu jestem. Nie wszyscy pojawią się na planie Soku z Żuka, tak jeszcze a propos tej części, bo to też wiemy. Tak, ponieważ jak pamiętamy w pierwszej części jedne z ważniejszych ról grali Gina Davis i Alec Baldwin i choć występ Gina Davis nie jest wykluczony, być może będzie on w formie roli epizodycznej jako niespodzianka, ale Alec Baldwin jest na pewno wykluczony z pojawienia się z dwójki z uwagi na swoje problemy prawne, do których doszło po pracy na planie Rust, gdzie doszło do śmiertelnego postrzelenia operatorki. I niestety teraz Alec Baldwin jest nacenzurowanym i po prostu nie ma tutaj żadnego planu, żeby go ściągnąć z powrotem. Gina Davis jest prawdopodobna, ona jest cały czas aktywna zawodowo i myślę, że niewykluczone, że też się pojawi. Najważniejsza jest Lydia, czyli Winona Ryder. Ona była tak naprawdę centralną postacią jedynki i najlepsze jest to, że ona wraca razem z Michaelem Keatonem. I też mnie to właśnie też nurtuje, ponieważ Michael Keaton w pierwszej części on większość swoich kwestii dialogowych improwizował. To była jedna z ważniejszych rzeczy, która wpłynęła na to, jak jakościowo ten film jest ponadczasowy, świetny, cudowny i tak diabelnie zabawny. I jeśli to uda się uchwycić, jeśli Tim Burton i Michael Keaton znowu złapią tą chemię, żeby pozwolić sobie na swobodę improwizowanie, to Sok Żuka 2 musi być hitem. Musi być. A w dobrej ekipie, w dobrym zestawie to też dobrze się pracuje. Dobry klimat. No też może dlatego nic nie wiemy o tym scenariuszu, bo może nie tylko my jedyni nie wiemy do końca, co tam będzie, bo panowie może też się spodziewają, że padną dopiero jakieś kwestie, dopiero na jakiś temat. zobaczymy. Skoro improwizacja, to improwizacja. Twórczość Tima Burtona jest frapująca. Jest coś takiego w tym artyście, już poza jego specyfiką związaną też ze stylem bycia, życia, ubierania. To, że przyciąga też twórców takich trochę chyba podobnych do siebie, albo którzy przy nim stają się trochę tacy jak on. No na przykład Michael Keaton. Prawda, Michael Keaton, oczywiście też Johnny Depp, którym współpracował przy wielu świetnych filmach na czele z moim ulubionym Edwardem Nożycorękim. To zawsze jakoś te relacje na siebie oddziaływują. Dzięki temu aktor staje się lepszy i reżyser też staje się lepszy, bo oni potrafią się tak naprawdę bez słów dogadywać na tym planie. To zawsze było taką wizytówką relacji Johnny'ego Deppa z Timem Burtonem i myślę, że też z Michaelem Keatonem i innymi aktorami, którymi często ponownie współpracuję, też to działa w taki sposób. To pozwala po prostu, bo jeśli reżyser nie dogada się z aktorem, nie ma tej chemii, nie ma tej relacji takiej właśnie wzajemnie się oddziaływującej, to nie jest to takie płynne, nie jest to takie naturalne. Często jest też wymuszone, często są konflikty, a w tym przypadku to po prostu płynie pięknie w stronę zachodzącego słońca. To pięknie brzmi, stronę zachodzącego słońca. Jakbyś sobie żuka, jak... No myślę, że to jest też dobry moment, żeby jeżeli nie pamiętamy zbyt wiele, albo nie mieliśmy okazji zobaczyć, to żeby zobaczyć tę pierwszą część, że odświeżył pan sobie ostatnio i zobaczył. Oczywiście, jakoś tak mniej więcej 2 tygodnie temu, gdy były już te informacje o starcie zdjęć i kurczę, ten film nadal jest piękny. Ten ogląda film jest się dobrze, ale tak, oglądał wszystko, pan... Wszystko w nim gra tak jak trzeba i te wizualne pomysły Burtona, które pokazują ten świat duchów, są tak specyficznie dziwaczne, i że pomimo nawet tylu lat od premiery, to nadal wygląda naprawdę dobrze. I dzięki temu, że to nie są efekty komputerowe, to się nie zestarzało tak, jak efekty komputerowe potrafią się zestarzyć. To wygląda nadal dobrze. Drodzy Państwo, a więc się dzieje. Kiedy się skończy strajk aktorów, który jeszcze się nie zaczął, ale wiemy już, kiedy się zacznie. Nie wiadomo, parę tygodni do pracy wrócą wtedy z nowymi siłami. Być może odreagują też, a to czasami też jest dobrze na planie. Naszym gościem był pan Adam Sienica, filmoznawca. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drop that bomb on me. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time. Send them a zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy automatyczne, zmywarki, piekarniki parowe, lodówki No Frost, odkurzacze bezprzewodowe w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Muzyka łączy czas przeszły, przyszły, teraźniejszy. Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Dzień dobry. Dzisiejsze kalendarium muzyczne rozpoczynam od słów gdyby żył, bo gdyby żył, skończyłby dzisiaj 81 lat. Tomasz Stańko, nasz wybitny trębacz jazzowy, urodził się w 1942 roku w Rzeszowie. Współpracował z Krzysztofem Komedą, Michałem Urbaniakiem i wieloma zagranicznymi wykonawcami, m.in. Edwardem Wysalą i Dave'em Hollandem czy Chrisem Potterem. Stańko nagrywał też muzykę do filmów oraz od czasu do czasu flirtował z muzyką rockową, nagrywając m.in. z zespołem Manam. 11 lipca w 1959 roku na świat przyszedł Richie Sambora, wieloletni gitarzysta grupy Bon Jovi wraz z Johnem Bon Jovi, jest twórcą większości materiału zespołu, m.in. takich przebojów jak Living on a Prayer, Is My Life czy Dead or Alive. I w tym samym roku, tylko że w Santa Monica, na świat przyszła Suzanne Vega, amerykańska wokalistka nazywana poetką ulicy. Vega zasłynęła głównie dzięki kompozycjom Luca oraz Tom's Diner. See them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope. Dziś 63 lata kończy Suzanne Vega. 11 lipca w 1970 roku zespół Three Dog Nights rozpoczął pierwszy z dwóch tygodni na szczycie amerykańskiej listy przebojów singlem z własną wersją piosenki Randy'ego Newmana Mama Told Me Not To Come. Utwór ten wcześniej nagrał na swoją solową płytę Eric Burdon, a w roku 2000 wersja Toma Jonesa i grupy Stereophonics dała im czwarte miejsce w Wielkiej Brytanii. 1981 rok. Na koniec kalendarium grająca muzykę w stylu reggae i ska grupa The Specials zdobyła pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenką Ghost Town. Mimo że tematem piosenki było miasto Coventry, w filmie promującym utwór muzycy podróżowali pustymi londyńskimi ulicami. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiesz, chciałem pogadać już wcześniej, dać ci jakoś znać, że ostatnio mi ciężej. Wiesz, bo miałem dobre intencje, tylko jakoś tak wyszło nie najlepiej. Potem nagle burza, silny wiatr, nie wiem jak. Ta jedna chwila, chciałem to zatrzymać. Nie wiem jak, ale sam powiedziałem o słowo za dużo. Na przepraszam, już trochę za późno. Powiedziałem o słowo za dużo. Dla mnie nie cofnie się czas, dla ciebie też. Podejście, damy sobie czas, postawimy na przykład.

Polski film Rój został zakwalifikowany właśnie do konkursu głównego festiwalu Cinequest, który odbywa się w San Jose w Dolinie Krzemowej. Tę opowieść o rodzinie mieszkającej wiele lat na odizolowanej od świata wyspie, w której główne role zagrali Roma Gąsiorowska i Eryk Lubos, dotychczas można było zobaczyć tylko w sieci. Być może amerykański sukces filmu spowoduje, że pojawi się on w polskich kinach. Z Bartkiem Balą, reżyserem Roju, rozmawia Ryszard Jaświński. Fajny film. Trochę czasu już minęło od premiery filmu Rój. Z jakim zainteresowaniem spotkał się w sieci? Bo to była taka szczególna dystrybucja filmu. Tak, szczególna dystrybucja. Ja nie znam dokładnych liczb, ale ten festiwal, który został potwierdzony i który się zakwalifikowaliśmy, też daje kolejne szanse dystrybucyjne również w Stanach. Też słyszałem o rozmowach z jednym operatorem kin, który ma 750 kin pod sobą, więc być może zaczniemy trochę naokoło w drodze do Polski. No to powiedzmy właśnie już wyraźnie, bo Rój ma swój międzynarodowy w tej chwili sukces, a właściwie amerykański, bo został zakwalifikowany na tamtejszy właśnie festiwal filmowy. Tak, został zakwalifikowany do konkursu głównego Cinequestu. Jest to festiwal, który odbywa się w Dolinie Krzemowej. Bardzo się cieszymy z tego. Gdzieś tak też koreluje z różnymi rzeczami, które się odbywały wokół filmu, czyli z tą nietypową dystrybucją i też sposobem finansowania filmu. Bo no przypomnijmy, finansowany był poprzez zbiórkę bardzo wielu osób. Tak, zbiórkę 300 inwestorów, którzy zainwestowali w ten film. Także zaczynamy tą międzynarodową premierą w Stanach Zjednoczonych. Toczą się kolejne rozmowy, jeśli chodzi o kolejne festiwale. Dla mnie jest to debiut i każda taka informacja jest wielką radością. Czyli w sierpniu Rój pojawi się na festiwalu w Kalifornii. Czy w związku z tym reżyser również tam będzie na miejscu, czy tylko film? Tak, wybieramy się do Kalifornii również. Dwa pokazy filmu. Z tego co wiem, to jest dużo wydarzeń okołofestiwalowych, na których będą też prowadzone dyskusje, także jesteśmy w Kalifornii w sierpniu. Czyli po tym, co powiedziałeś, rozumiem, że film ma szansę na dystrybucję kinową również, w tym właśnie międzynarodową. Tak, no przyznam szczerze, że no tutaj jakby dużo eksperymentów wykonują producenci, dystrybutorzy tego filmu, więc to też jest dla nas kolejne odbicie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, także no być może to też będzie jakaś nasza kolejna droga. Być może właśnie zaczniemy od kin w Stanach, a wrócimy do Polski. Ja najbardziej pcham w tę stronę, bo gdzieś wierzę w to, że kina się obudzą i że gdzieś wreszcie, może właśnie na jesień, ludzi w kinach będzie znacznie więcej niż teraz. Rój, tytuł filmu oczywiście krótki i prosty po polsku, więc pod jakim tytułem pojawi się w Stanach Zjednoczonych? No ostatecznie, mimo tego, że też prowadziliśmy trochę dyskusji na ten temat, ostateczną nazwą jest Swarm, więc to jest ten tytuł, który uznaliśmy za najlepszy, jeśli chodzi o leksykę, można powiedzieć, też po prostu znaczenie w języku angielskim. No to trzymamy kciuki za Rój, bo to oficjalna selekcja festiwalowa, to jest konkurs? Tak, tak, tak, to jest konkurs. Czyli oczywiście trzymamy kciuki za to, żebyście wrócili do Polski z nagrodami, są na to szanse. Tak, są na to szanse, no ale oczywiście dla nas już nagrodą wielką jest bycie tam, także cieszymy się z tego bardzo. Jeśli będzie nagroda, no to tylko fajnie. No i tylko pewnie pomoże to w potencjalnej dystrybucji kinowej, prawda? Dokładnie, no i miejmy nadzieję w realizacji kolejnych projektów, które dziś już tutaj też mamy na tapecie. Z Bartkiem Balą, autorem filmu Rój, rozmawiał Ryszard Jaświński. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, Funk. You got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.

Timie Bartonie było już sporo, a po godzinie 14 o twórczości innego wspaniałego człowieka, Frida Kahlo. I just had to love.